أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal sun yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ñoo ngi jang tay hadith baqa min rawdir rasul tay ñoo ngi jël ben ci jangalinu yonentu bi alayhi salatu wa salam ci adab qada adab qada'ul haja tegginu faj ajo tegginu faj ajo kan momay liral hadith bi bismillah an abdul aziz inna sahal qala سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال الحمد اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث كون تاي نيغي جيل آداب دخول الخلاء عن عبد العزيز ابن صهيب قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه البخاري مكي دفعم كن ci sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku tuddu Abdul Aziz mom Abdul Aziz mune degna kenn ci sahaba yu mag yi ku tuddu Anas Abdul Aziz ne degna Anas ne yonent bi neena yonent bi nekkon na suy dugu toilette day jital tanku chamñam ne allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is kan mo netali hadith bi Anas Anas neena yonenti bi lola dan def buy dug ci toilette bu dan faji ajom day wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is mbok yi hadith bi dafa umb ay teggin xam ngeen diina ji di l'islam diinun kamil diina ju mat seuk la bayiwul dara diina ji dafa mat bayiwul dara ma taraka shay'an mimma yahtajuhu an-nas fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu amul lenn lo xamne ci sunu diine diine ji dina ko soxla ci sunu walu aduna ak sunu walu diine ludul diine ji leral nañ ko mbok yi diine ji di l'islam diine la jo xamne bayiwul dara ci walu aduna bayul dar ak ci walu diine lepp lu nu soxla mu leral nañu ko ci sallu sun walu aduna diine ji leral nako lepp lu nu soxla mu leral nañu ko ci sallu sun walu aduna leral nako wa min zalika bokku na ci lolu mu xamne leral nako moy adab qada'ul haja tegginu faj ajo tegginu duggu toilette lutax lutax islam leral lolu ليتميز الانسان الذي كرمه الله عن الحيوان مما كرمه الله به pour ñu mëna ragné pour ñu mëna xamé doomu adama bobu nga xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala da ko bind téral ko wutalé ko rabu all ndax nit ak rabu all duñu benn xar buy neféré ñu ko neex la koy défé gey fas mbam fu ko neex la koy défé fu mu ko fekk rek mo xam fi muy fanan la mo xam fi muy yendu la mo xam mbedd mi la mo xam fiñ ko yew la ak yenen rabu all yi lu mu meuna doon lu nekk rek fim ko fekk fofu la koy def amma doomu adama nak dafa am ay place yuñ ko defaral pour muy faj aajom fofu motax yalla dafa ragnale digeunte doomu adama ak rab ndax doomu adama yalla ko teral fa bayyana dinuna dinun nazif mune mu leral ne sunu dine ji dine ju set la wa dinu tuhri dine lab la da ngay lab set fa hunaka adabu shar'iyya tuf'alu 'inda dukhuli al-khala wa halat qada'il hajj amna fi ay mbir yo xamne sharia daf ko leral ne mom lañuy def buñuy dugg ci douce wala ñuy fajj sunu aajo mo xam dañuy tour ndox lol ñuy tuddé saw mo xam dañuy tour dugub lol ñu nan dem all ba fa iza arada al muslim dukhulul khala wa huwa mahall al mu'idd li qada'il haja fa innahu yustahabu lahu an yaqul muné doomu adama rawatina ab julit sa yu jogati bëgg faj aajom te moy bëgg dugg ci place yo yi nga xamné mom lañu préparer pour tour ndox wala dem all ba wala faj aajo bëgg nañ ci julit bobu mu xamné mbir yi daf ko wara def bi ci ñëk moy ay yaqula mu wax bismillah allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'is wal khaba'is allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'is lolu muy tek mbokk yi moy yalla ma ngi muslu ci yow ma ngi laqatu ci yow ci jinne yi goor yi jigen yi nga musal ma ci ñom parce que kat toilette place dekkwayu jinne yi la dekkwayu shaytané yi la kon ngay muslu ci yalla mu musal la ci shaytané yi goor yi jigen yi li ñaan bi fan lañ ko jëlé ci yonnati bi alayhi salatu wassalam li subuti zalika fi sunnah ndax kat dafa sax ci sunna ne yonenti bi neena kuy dugg ci toilette yonenti bi neena kuy dugg ci toilette na wax ñaan bi loloy ben ñaarel an yuqaddima rijlahu al-yusra hal ad-dukhul soy dugg lan lañ ban tank lañ wax nga jital tanku chamoñ jamono ji ngay dugg jamono ji ngay dugg lan lañ waxon na nga wax ñaan bi bo waxe ñaan bi ba pare nga jital sa tank chamoñ ñettel inda khuruj yuqaddimu rijlahu al-yumna sa yoy genn nak tank nday jor ngay jital wa yaqulu nga dadi wax wa yaqulu mu dadi wax mom wajjo ju duggon ghufranaka ghufranaka bala ngay dugg amna lo wara wax moy bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi soy dugg ban tank ngay jital tank chamoñ boy genn tank nday jor loy wax ghufranaka wa zalika li anna al-yumna tustamal fi ma min sha'nihi at-takrim wal yusra tustamal fi ma min sa'nihi izalatul aza wa nahwihi lan motax ñu utiliser tank nday jor bu ñuy genn tank chamoñ bu ñuy dugg lutax ndax nday jor pour teralaté la nga boy nuyo ñu ne joxel nday jor boy joxe ñu ne joxel nday jor loy def ñu ne defé ko nday jor bam dess bam dess ñaari mbir kenn duko defé nday jor benn bi moy soy lol ñu nan labu ngay defaru dem nga all ba pare yaangi labu ban loxo la chamoy ak lan ak ñandu ñu na la loxo chamoy lañuy ñando gis nga kon nday jor pour teralata la chamoy pour dindi sobe la pour dindi sobe la waye xam ngeen ne ciosan moy wal aslu isti'mal yadul yumna li don ciosan moy ñu jëfëniko nday jor loxo nday jor tank nday jor waye illa ma yata'allaqu bi izalati al azawana ludul nak ci barab yu ñuy dindé sobe fofu ken dot fa utiliser tank nday jor ken dot fa utiliser loxo nday jor luñ fa utiliser chamagn tank chamagn loxo chamagn ñaata lañ waxagum ci yu ñu bëgg nit buy dugg ci toilette diko def ñet suma paré dina kenn ku nekk ci yeen dina ma limal ñent ñentel bi moy izala wa iza arada an yaqdi hajatahu fil fadaa fi ghayri mahallin mu'adda li qada'i al haja fa innahu yustahabu lahu an yab'uda anin nas bihaythu yakunu fi makanin khalin wa yastatiru anil anzar bihaitin aw shajar aw ghayri zalik mbokki bëgg nañ bu fekkee da ngay faj sa aajo da ngay dem àll ba fekk nekkoo ci kër nekkoo ci barab yi nga xam ne moom la ñu préparé pour nit demee fa toilette ci àll nga nekk ndànd foy-foy demal ba sori nit ñi ñaaw na ruslu na nga ànd ak nit ñi ci àll bi jekki-jekki rek taxaw leen ñu taxaw nga simi sa tubéy toog wala nga tekki sa sër toog loolu ab julit du ko def da ngay dem ba sori nit ñi nga nekk ci place bu wéet yow kese léele nga gis kuy dem àll ba ne dëkk ca kaw ga dem àll ba ne gunge ma nga dem simmeeku jonkon moom mu taxaw ngeen di wax yeen ñaar ngeen di waxtaan yow nga jonkon di potutu di loolu moom jaadu rafetu yow kay bu ne waaj boo ne waaji gunge ma wala nga ni sa mbokk mi gunge ma soo demee ba xaw a kii ne ko taxawal fii mu taxaw nga dem ba sori waaye gunge ma mu gunge la nga jonkon mu taxaw ngeen di wax nit day am kersa nit day rus waaw nit day am lu mu bañ ak lu mu jomb mbokk yi yustahabu sopp nañ lahu ci mbokk moomu an yabuda anin nas mu sori nit ñi bi haysu yakunu fi makanin xaalin mu dem ba nekk ci place bu wéet moom kese wa yastatira anil anzar ba nga xam ne ku xool dootu ko gisati wala mu ngi xool sax waaye léele di nit la waaye xawma kan la fexeel ba nga sori nit ñi bu kenn xam yaa nekk fa la jonkon waaw wala buñu xamee ne yaa jonkon sax buñu xam looy def ndax gis ngeen yenn saa yi lu gën a garaaw mooy am na ci ay appareil photo yoo xam ne wala ay portable yoo xam ne mën na laa jël 1 kilomètre mën na laa jël 1 kilomètre lu mel noonu tey bu la ko benn waaye defee bàyyi la ba nga jonkon mu filmé la dóor la zoom bi filmé la caméra daal lay dugal ci facebook bi wala mu dugal la ci internet bi musiba dal la léeg-léeg day am kon loolu tax gis nga ngeen war a moytandiku loo moo tax chaque jour ma leen di tere ngeen def yaramu neen ci balcon bi waaye du ngeen xam lan moo tax man may wax da ngeen jàpp ne damaa bëri wax kenn mun na nekk distance daal lay dóor portable am wala mu dóor la benn zoom photo appareil xëcc la ba nga jege si nga def yaramu neen mu daal lay dóor ci facebook bi ne la xool leen ibaadu bi xool leen diw mii da ngeen bàyyi xel seen bopp su ngeen xamul aussi bu ñu leen di wax ngeen nangoo dégg ngeen xam li tax ñu leen di wax lii lu mu mbokk yi ab julit buy faj aajoom day sori nit ñi day nëbbatu day fexe ba kenn du ko gis bi xaait moo xam ci tabax la wala ci dara la loo xam ne mooy tax kenn du ko gis wa xayru zalik ak leneen juróom yuxramu dina araam an yastaqbila al qibla kuy faj aajo du jublu penku kenn du faj aajo di jublu penku fi ngay julli nii sa penku bi pakaaba gi ngay faj aajo di fa jublu kenn du ko def aw yastaqbilaha wala nga koy won ginnaaw kenn du ko def xaala qada il haaja jamono faj aajo doo won kaaba gi sa kanam doo won kaaba gi sa ginnaaw fi qada'il haaja wa fi lbinyan بل ينحرف عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاج دوكوان كانم دوكوان جناو بل دغي جبلو شي ينين والي ناخ يونت بي عليه الصلاه والسلام دا فا تري نيت دي فاج اديو دي جبلو كابا ولا غا كوي وون غيناو حديث بي نينا لان النبي نك يونت بي صلى الله عليه وسلم نها ترنا ان استقبال القبله تي جبلو قبله واستدبارها اك وون كو غيناو حال قضاء الحاج جمانو جي غي فاج اديو لي يونت بي كو تري جروم بنل وعليه ان يتحرز من رصاص البول ان يصيب بدنه او ثوبه من بوي فاج اديو موي تانديكول ساوي تيساكو ليه لاغا دغو سي تواليت كارلا ولا طبخ لا ولا نانغام ولا سوف لا ngay saw saw yi daldi genn for daldi tis dal sa kaw yow na xamoo ci dara dal na ci sa yere nga dem japp julli nga defal xam nga julli fek amo dara julle nga sobe tek ku julle sobe amul julli te xamone saw yi dafa tis sa kaw non da ngay def attention bu bax boy saw nga xol ni ngay sawé nga moy tandiku bala saw yi di tis ci karoy di dal ci sa kaw wala muy dal ci xéer yi di dal ci sa kaw wala muy dal ci soussi dal bu deuguer dal di delu wat ci sa kaw fexel nga moy tandiku tisti ci saw yi mu dal ci sayaram wala mu dal ci sayere nga salat yere bobu saw yoy delu ci sa kaw nga da dem julleku te xam ngeen ni encore da nga moy tandiku dug ci toilette tour ndox ba fa re gene te wisu wo ndax lol day waral mbugalu bammel yentou bi sallallahu alayhi wasallam romu ne ñaari bammel mu dag xobu garab tecc mu ne ñaari bammel yalla ngi len di mbugal waye dinañ len baye ba xobi waw ñu ne ko kilum def mu ne dawul serlu dawul wisu buy saw dawul yu balé ndox ñu ne ko kenen ki mu ne rambaaj la won kon di dem ci douche bi to do wisu musiba dina la dal kon lolu mi tekki moy chaque jour ku dugg ci douche bi gis ndox mi wañeeku na lula war dama nga rotat dama nga rotat ko lol bokk na ci qawaninul bayti dañ ko lire wa inshallah bismillah jurom ñaarel wala yamussu farjahu bi yaminihi soylabu wala ngay defaru saloxo ndey jor bi bu ko def ci sa kanam ken du jappe awram ak loxo ndey joram loxo chamoñ rek li nahyi an zalika ndax yonentu dafa tere lolou gis nga bo jappon ba pare sa sa loxo ndey jor bi nga laalar ko ci sa kanam sa japp yakuna sa awra wala lu xonk li ci loxo ndey jor bi li bu laale sa awra rek sa loxo sa japp yakuna tan na ngeen def attention ken du dugg ci toilette di jël loxo ndey joram diko laale kanamam rawati na bo jappé ba pare yonent bi dafa téré lol sallallahu alaihi wasallam jurom ñettel من وكذلك لا يجوز له ان يقضي حاجته في الطريق في طريق الناس دغانول تي ياو nga wara dem alba nga ñew ba ci yoon wu nit ñi jaar nga jonkon su nit ñi yew 11 billahi minash shaitanir rajim la hawla wala quwwata illa bi mo li lu mo ki yal nako yalla alak mo ki yal nako yalla reub mo ki moy xaj moy ki mo bon ñepp di la mo lolu abdul du ko def kenn du dem allu ba ci yoonu nit ñi ko ko may ben kenn du dem allu ba ci kër gu nit ñi tok garab gu feex bu tangé ñepp daw ku nekk lan sa basan yow nga joggé feele ñew ba fekk bay ba nit ñi dem nga dal difay jall li ngi fay jall lool kenn du ko def lool ab julit du ko def aw mawaridu miyaim wala nga ñew ba ci buntu ten bi dal difay jall li ngi fay jall lol abdul diko def ñet ñi yonent bi daf leena reub ñet nit yonent bi reub na len yonent bi neena yal na len yalla sori yeen ma de kan ki dem all ba ci digg yoon bi ki dem all ba ci keparu garab gi ki dem all ba ci pindu ten bi wala pindu dex bi fini ñi di roté ndox mu ñi naan nga ñew bu fofu daal fay dem all ba yonent bi neena ñetti nit ñi yalla rebb na len kon mbokk yi da ngeen def attention bu len yaakar ne dund gi dañuy dund ni rek ku nekk def lo neex dedet ñun dafa am aw dundin wu ñuy dundé muy l'islam l'islam mo nu ne neen dundé ni ku dundé nonu yalla fay la ku baña dundé nonu nga am bakkar bo dé nga jëfëntiko ak yalla kon ñetti nit ñi yonent bi neena yalla rebb na len moy ñan ki dem allu ba ci digg yoon bi ki dem allu ba ci képpar gu nit ñi fexlu ki dem allu ba ci wetu ndox mu ñuy naané wa nahwi zalika mimma yahtajuhu an-nas lil murur est ce yi rek la amna yenen yo xamne nit ñi soxla nañ ko nit ñi dañ fay romb ak yenen yi fa nit ñi def nga ñew yaq ko yeen say nga gis ci école publique yi ay gaay yo xamne dañuy bay ba nit ñi wacc ñu dugg dem all ba para jël dem all ba yi daal koy ratalé ci tableau yi lolou ñaawna école bi ñepp ko mom julit yi ko mom dañ fay jang hein lolou baaxul yeen say nga gis ku dem ku sacc bu aram bu dugg ci jak dem ba fa iliman bi di taxaw mu dem fa all ba ci jak wala mu sawf sacc radio yi ba paré nga dégg ñu na sacc bi mo bon dafa sacc ba paré daal dem cabinet fi imam bi tok yen say tam nga gis ko ci école arabe yi xeyna diñu méré oustaz bi rek ñu baye bam dem rek nga gis ku ñew cabinet ci 16 bu muy tok mbokk yi lolu baaxul lolu ñaaw na lolu aram na ab julit du ko def ku def lolu yonent bi neena yow yalla rebb na la te ku yalla rebb yalla dalay sori li yermane gis nga iblis bi ko yalla rebbé dafa yaaxulé moy tandi ku len mune aw البقاء فيه او بين القبور المسلمين ميم اي باميل اي باميل دا گيس كو نيو با تي باميل دار ساي ديم آلو باميل ني سولفا جوليت يي ييب اي مير لا يو خامني يوننتي داف كو تري لما فيه من الاضرار بالناس و اذيتهم نخ لي كات داي لور نيت ني تي ليپ لوي لور نيت ني الاسلام داف ني بوكو كين داف ليپ لوي لور نيت ني غاراج بو نيت ني دي راخ سين اوتو بلاص بو نيت ني توك bu nit ñi dajé ndox mu nit ñi naan garab gu nit ñi fexlu yoon bu nit ñi jaar ah barab bu ñuy jàngé li yépp ab julit war na fa moytandiku def lu ñaaw lu bon lo xamantene buñu xëyé suba lammi yépp nekk ci sa kaw loolu ab julit nako moytandiku juroom ñentel wala yadkhulu mawdi'ul khala bi shay'in fihi alquran boy dem alba bul yor alquran sa loxo bu yor téel alquran bul yor keet gu am quran bul yor sagar bu am alquran bul yor len lo xamanteni alquran daf ci nek boy dugg toile tek ko yenen tib yoron na jaar buñ bind la ilaha illa muhammadur rasulullah bu dan dugg toile dakoy tek ko lay tek wala yadkhulu bu mu dugg mom wa joju mawdi'ul khala barabu dus bi shay'in fihi alquran lo xamne alquran nga ci bu mu ko def wa kazalika naka nonu bu dugg ci bir fofu nga yor lo xamantene dafa turu yalla mo ci nek motax na ngeen def attention ci tisset yi ngeen di sol tisset bo xam dañ ci tuddu turu yalla dañ ci ci bindu lu melne allah ha lu melne ilu yu diramé nonu nga dugg ak mum toilette yegal ne def nga musiba lepp lo xamne alquran la wala dafa am turu yalla wala turu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bo xam kayit la mo xam lu mu na doon kenn du dugg ci toilette diko yoré wala daf dañ ko ci bindu turum doko dugg diko yoré fukel wala yatakallam hala qada il haja bo nekk ci douce bul wax leena nga gis kuy sang ñu na nga na ku nekk ci douce du wax wala yatakallamu do wax hala qada il haja jamono joy faj ajo nda hadith bobu ibnu umar moñ ko netali neena marra rajulun bin nabi fa sallama alayhi wa huwa yabul fa lam yurad alayhi rawahu muslim den way rombu na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi di tour ndokh jonkon di tour ndokh waji dadi nuyu yonnati bi fayku yonnati bi pare faj a jom sahaba yi ne ko ah yonnati sallallahu alayhi wasallam yore waji dala rombu nuyu la tontu woko mu ne dama don faj a jom kuy faj a jom kuy wax ak yow doko wuyu mbok julli fukel ak ben wala ba'sa bil kalami hal al wudu wal ghusl boy sangu wala ngay japp suñ la waxe ak yow man nga meuna wuyu lol dara neeku ci boy sangu wala ngay japp suñ it waxe ak yow mun nga wuyu fa iza faragha min qada'i al haja fa inno yatanazzaf al makhraj bil istinja bil ma'i aw al istijmar bo pare faj aajo place bobu nga xamne fa la faj aajo yi doon genné dang ko wara defar bam sel ci ndox wala fomp so amé ndox mo gën ak sabu nga raxasu ba set ak sabu ak ndox so pare nga raxasu loxoy bam set bo amé adu zawé nga def ko ci sa loxoy soko amul nga wut morso boko amul nga wut keuyit boko amul nga wut ñett xéer wala nga wut ay band moy tandikul nga fompo lo xamne dafa am hurma alquran da ci nek keet gum jund alquran wala téré alquran wala yéré bu am alquran wala tur yalla tabarak wa taala mbok yi lolou ñu nan lab wala ñu ne fomp lu dagan la ci l'islam mom lañuy wax al istijmar wal istinja al istinja moy labu al istijmar moy fomp ci xeer wala bant amna ñett yo xamne dañoo téré ko fompo yah neféré ak lu am hurma kay go am alquran wala sir wala yere bu am alquran ñett yi dañoo ko téré yonent bi neena moy tur len fompo yah ndax yah kat jinne yakoy dundé jinne buñu fekke ben yah bu wow yah suñ ko jëlé buñ né bismillah rek day am yap ba fess ñu lek buñu fekké néféré néféré moy lolu nak di génné wala fas bu wowé suko jinné yi jëlé da né bismillah rek day nek mburu ñu daal di lek yow nak boko fompé jinné yi buñ ñé dañ lay rëpp dañ nan ki yalla nako yalla alak kon moy tuni ku len lolu mbokk yi fukki mbir ak ben ngi ni yo xamné mom moy tégginu faj aajo nañ ko jang ñu mokal ko ñu xam ko buñu mbir mi garé ñu bëgg faj suñu aajo ñu jëf li nga xamné mom lañu yonnati bi alayhi salatu wassalam sant ñu jëf ko ñu bayyi lepp lo xamné yonnati bi alayhi salatu wassalam sant nañ ñu sori kon mu né bu fekkenté né mbirum labu la sop nañ mu nekk ñett soy fomp nga fomp ñett yoon kon ñett keuyit wala ñett musuwar bude ndox la mom ba mu set rek waye bude fomp la mom fakk mu nek ñett ñaarel bu mu nek yah bu mu nek neféré bu genn ci rabu al ndax yenenti bi alayhi salatu wassalam dafa téré lool ñettel an la yakuna muhtaraman bu mu nek lu am orma moy luñu bind alquran wala ñu bind ci turu yalla wala mu nek luñuy lek xam nga dama la ba fa jël mburu diko fompo wala beñe wala peñolé lolu aram na bu ko kenn def han wala mu nek nefere do rabu al lolu bu ko kenn def wala téré yoy bu ko kenn def kon li moy li yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale ci teggin bo xamne mom moy teggin faj ayo kon inshallah dars baangi non yalla def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.